साई तेरे आने से, एक बाबा तेरे आने से मेरे घर में आई बहार है। एक साई तेरे आने से मेरे घर में आई बहार है। जब से मिला है तेरा सहारा मुझको मिला संसार है। जब से मिला है तेरा सहारा मुझको मिला संसार है। एक साईं तेरे दर्शन से, एक बाबा तेरे दर्शन से मेरे दिल को आया करार है। एक साईं तेरे आने से वो मेरे घर में आई बहार है। एक साईं तेरे आने से मेरे घर में आई बहार है। एक साईं तेरे आने से मेरे घर में आई बहार है। मंदिर देखा मस्जिद देखी गिरजा गुरुद्वारा देखा। जब से मैंने शिरडी देखी तेरा दर प्यारा देखा। मंदिर देखा मस्जिद देखी गिरजा गुरुद्वारा देखा। जब से मैंने शिरडी देखी तेरा दर प्यारा देखा। मेरे साईं तेरी रहमत का, साईं नाथ तेरी रहमत का जग सारा तलबगार है। एक साईं तेरे आने से मेरे घर में आई बहार है। एक साईं तेरे आने से मेरे घर में आई बहार है। एक साईं तेरे आने से मेरे घर में आई बहार है। सुबह सवेरे आरती हो तो साईं के दर्शन पाना। जो भी तुमको लेना है साईं से वो लेकर जाना। ओ सुबह सवेरे आरती हो तो साईं के दर्शन पाना। जो भी तुमको लेना है साईं से वो लेकर जाना। हो मैंने सुना है मेरे बाबा, हो मैंने सुना है मेरे बाबा हो तेरी लीला अपरंपार है। साईं तेरे आने से मेरे घर में आई बहार है। एक साईं तेरे आने से मेरे घर में आई बहार है। एक साईं तेरे आने से मेरे घर में आई बहार है। शिरडी वाले साईं बाबा हम सर का तू सहारा है। रो रो कर दुखिया ने साईं दिल से तुझे पुकारा है। दिल से तुझे पुकारा है, दिल से तुझे पुकारा है। ओ शिरडी वाले साईं बाबा हम सर का तू सहारा है। रो रो कर दुखिया ने साईं दिल से तुझे पुकारा है। एक साईं तेरी रहमत का, साईं नाथ तेरी रहमत का